pokażemy już w najbliższych miesiącach na etapie przygotowywania budżetu, że te pieniądze na ten program będą zagwarantowane, bo Platforma Obywatelska, i to warto zwrócić uwagę na to, że jedna rzecz, to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć, złożyła projekt bez wskazania źródeł finansowania i nawet sam pan Leszek Balcerowicz powiedział, że jest to oszustwo wyborców, bo jeżeli politycy składają jakikolwiek projekt bez wskazania źródeł finansowania, to oszukują swoich wyborców i do tego sprowadza się projekt złożony przez Donalda Tuska. Poseł Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 25 maja, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Będziemy konsekwentnie dążyć, by Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów powstała, mówi w Trójce rzecznik PiS. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy zabierze głos w Sejmie. Wysłuchają go także senatorowie. Mija 75. rocznica stracenia rotmistrza Witolda Pileckiego. Wieczorem zapłonął znicza pamięć. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych pozytywnie oceniła senacką uchwałę o odrzuceniu ustawy w sprawie powołania Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Głosowało za tym 21 posłów, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sprawa nie jest zamknięta, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Ta uchwała będzie przedmiotem obrad na pewno posiedzenia plenarnego Sejmu i tam będziemy konsekwentnie dążyli do tego, żeby ta komisja powstała, bo jest na pewno komisją potrzebną, komisją, która powinna funkcjonować i która funkcjonowałaby na zasadach podobnych do tej komisji, która już działała chociażby w związku z tą grabieżczą, złodziejską reprywatyzacją warszawską. Sejm zagłosuje nad tą uchwałą w piątek późnym popołudniem. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy wystąpi w Sejmie. Będą go słuchali także senatorowie. Wczoraj po spotkaniu z marszałek Elżbietą Witek, Rusłan Stefańczuk dziękował Polsce i Polakom za wsparcie, jakiego udzielają Ukrainie. Wyraził też wdzięczność posłom i senatorom za podejmowane w polskim parlamencie inicjatywy, między innymi za uchwałę uznającą Rosję za państwo terrorystyczne. Omówiliśmy też wiele kwestii dotyczących sprawiedliwości i powołania specjalnego trybunału, który osądzi zbrodnie rosyjskie. Rozmawialiśmy także o kwestiach dotyczących uprowadzeń ukraińskich dzieci. Chciałem bardzo podziękować pani marszałek za to, że jest liderem, jeśli chodzi o omawianie tej kwestii na najwyższym szczeblu parlamentarnym. W czerwcu w polskim parlamencie zaplanowano konferencję dotyczącą porwań ukraińskich dzieci do Rosji. Rosja sformowała w obwodzie białgorodzkim 7 batalionów samoobrony, ale żołnierze nie dostali broni. W tym tygodniu obwód białgorodzki zaatakowały 2 legiony antyputinowskich partyzantów. Z ich relacji wynika, że w pierwszych godzinach operacji reżimowe oddziały uciekały z pola walki. Do starć doszło dopiero, gdy Moskwa wysłała uzbrojonych funkcjonariuszy służb specjalnych i armii. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Portal Meduza napisał, powołując się na wypowiedzi reżimowego gubernatora Białgorodu Wiaczesława Gładkowa, że w regionie utworzono 7 batalionów samoobrony, których łączny stan liczebny przekracza 7 tysięcy osób. Urzędnik stwierdził, że obowiązujące w Rosji prawo nie pozwala na przekazanie takim oddziałom uzbrojenia. Portal Meduza przypomniał, że od listopada ubiegłego roku w obwodach graniczących z Ukrainą budowane są ufortyfikowania, które mają zatrzymać potencjalną ofensywę na terytorium Rosji. Według serwisu internetowego 7x7 Horyzontalna Rosja, od kilku miesięcy właśnie z tych regionów wysyłani są do ochrony granicy, nieprzygotowani poborowi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po raz czwarty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, przypadający w rocznicę egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego w 1948 roku. Główne obchody odbędą się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Wieczorem w całym kraju zapłoną znicze pamięci ku czci rotmistrza, zapowiada dyrektor placówki Filip Musiał. Od kilku lat, w godzinę śmierci o 21.30, Instytut Pamięci Narodowej zachęca do tego, aby spotykać się pod tymi miejscami rozsianymi po całej Polsce, w których rotmistrza upamiętniono, po to, aby w godzinę śmierci rotmistrza zapalić mu znicz pamięci i dać świadectwo tego, że jako wspólnota narodowa pamiętamy o naszym bohaterze. W ubiegłym roku znicze pamięci zapłonęły w 38 miejscach. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Jak mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii, najgroźniejsze burze spodziewane są jednak na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Głównym zagrożeniem będą ulewy. Od 20 do 40 mm deszczu. Możliwy jest grad o średnicy do 3 cm,

Dzisiaj w programie, proszę Państwa, opowiemy o wynalazku, który może przyspieszyć transport ważnych dla na przykład zdrowia komponentów. Co to za urządzenie? To mini statek powietrzny, który powstaje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Więcej o tym wynalazku przed godziną 12, ale wcześniej będzie też o informacji, która ma zostać nadana do pozaziemskich cywilizacji sondy zlokalizowanej w pobliżu Marsa. O tej inicjatywie opowie nasz gość po godzinie 10. Tylko pytanie, co taka wiadomość do pozaziemskich cywilizacji powinna zawierać, albo mogłaby zawierać? Jakie informacje powinniśmy o nas przekazać? Co państwo by nadali? 2 2 i 7 3 to tylko kilka z tematów. Nasze spotkanie trwa do 12:00. W następującym składzie Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Monika Suszek, Marek Okrasiński, Piotr Firan. No to 3 godziny przed nami.

Jaką wiadomość o ludzkości państwo by przekazali do pozaziemskiej cywilizacji? Taki komunikat ma zostać nadany, to będzie eksperyment, ale co taka wiadomość powinna zawierać? 2 2 i 7 3 w kalendarzu. Przypominam, dzisiaj mamy 25 dzień maja. Kalendarium muzyczne. I Justyna Grabasz. Dzisiejsze kalendarium otwiera nam rok 1948. Dokładnie 25 maja w Hanowerze na świat przyszedł Klaus Meine, najbardziej znany jako wokalista grupy Scorpions. Klaus Meine swoją artystyczną działalność rozpoczął w zespole Mushrooms, którego był założycielem. Kilka lat później, w roku 1970, dołączył do Scorpionsów i nagrał z nimi debiutancki album Lonesome Crow, który do tej pory uważany jest za ich największe muzyczne arcydzieło. Drugi album Scorpionsów, Fly to the Rainbow, okazał się być jeszcze większym komercyjnym sukcesem zespołu. Obecnie grupa ma na swoim koncie aż 19 albumów studyjnych. Najnowszy z nich, Rock Believer, ukazał się w lutym ubiegłego roku. Przesuwamy się do roku 1973. 25 maja w Wielkiej Brytanii ukazała się debiutancka płyta Mike'a Oldfielda zatytułowana Tubular Bells. Album zawierał wyłącznie instrumentalne kompozycje, nagrane w całości przez samego Oldfielda metodą nakładania kolejnych ścieżek z kolejnymi instrumentami. Tubular Bells okazał się być strzałem w dziesiątkę i sprzedał się w liczbie ponad 17 milionów egzemplarzy na całym świecie. I jeszcze jedna urodzinowa data. 25 maja 1961 roku na świat przyszedł Robert Brylewski. Jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki niezależnej. Był wieloletnim wokalistą i gitarzystą takich kultowych składów jak Kryzys, znany wcześniej jako The Boers, Brygada Kryzys, Izrael, Armia oraz Świat Czarownic. Od początku lat 90. współtworzył także kilka mniejszych projektów z pogranicza rocka, jazzu i muzyki eksperymentalnej, m.in. Maxi Kellner, Poganie czy Diligence. Swoim nazwiskiem sygnował także dwie płyty z muzyką elektroniczną. Jaki komunikat by państwo nadali do pozaziemskiej cywilizacji? Czekamy na sygnały od państwa. Także 2 2 i 7 3. Kalendarium muzyczne przygotowała Justyna Grabasz. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a and it was okay. Mama told us we were good kids. And Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun. Cause we

Gdyby Państwo planowali spędzić wakacje czy urlop w Polsce i lubią Państwo historię, to może warto zajrzeć do miejscowości Płoty, która to miejscowość położona jest około 80 km od Szczecina. To kolejny przystanek na naszej trasie śladami zamków i pałaców. W tym niewielkim mieście zachowały się dwa ciekawe obiekty tego typu. Trójka po królewsku. Teraz z pozostałości dawnego Zamku Królewskiego brzmi pięknie i jest pięknie. A dzisiaj przeniesiemy się do najbardziej malowniczych ruin w Wielkopolsce. Zamek z historią sięgającą XIV wieku znajduje się na południe od Koła, miasta powiatowego położonego na wschód od Poznania. Ruiny zamku wznoszą się nad brzegiem Warty i są częstym miejscem spacerów okolicznych mieszkańców, zwłaszcza w te piękne letnie dni. Miasto było lokowane przez króla Kazimierza Wielkiego w 1362 roku. W tym czasie na lewym brzegu Warty znajdował się zamek strzegący przeprawę przez rzekę. Prawdopodobnie jego historia jest jednak znacznie dłuższa i sięgała czasów Władysława Łokietka, bądź nawet zamek mógł powstać pod koniec XIII wieku. Budowla znajduje się na zachód od miasta, nie jest z nim powiązana, a dawne założenie obronne wówczas zbudowano z cegły na planie zbliżonym do prostokąta. Jaki kształt miał zamek za to w czasach swojej świetności? Bo domyślam się, że nie prostokąta. Jej była to dosyć okazała budowla. W jej południowym narożniku znajdowała się potężna wieża wysunięta poza mur obronny. Jej konstrukcja była taka, iż od podstawy była kwadratowa, a na wysokości muru przechodziła w okrągłą. We wschodniej części umieszczono wjazd na dziedziniec, na którym znajdowały się także drewniane budynki. Po zachodniej stronie stała wieża mieszkalna, która prawdopodobnie była właśnie tą pierwotną siedzibą rycerską. Właśnie skoro mówimy o rycerzach, o walkach, no to zamek pełnił ważną rolę w czasie walk z zakonem krzyżackim. No tak się złożyło, że w 1410 roku właśnie w Kole zebrało się rycerstwo z Wielkopolski, które podążało na wojnę z krzyżakami. W 1433 roku w mieście odbyła się narada, na której król Jagiełło zatwierdził wojnę z zakonem. Królewski zamek też często gościł w swoich murach polskiego władcę. No w końcu nazwa zobowiązuje. W 1452 roku w zamku miało miejsce spotkanie Kazimierza Jagiellończyka z przedstawicielami szlachty i miast Związku Pruskiego. W XVI wieku zamek był siedzibą starostów. W latach 20. XVII wieku miasto zostało zniszczone przez oddziały lisowczyków, no i dzieła zniszczenia dopełnił w połowie XVII wieku najazd wojsk szwedzkich. No i właśnie od tego momentu zamek już zaczął popadać w coraz większą ruinę, a tym samym już przestał być odwiedzany przez polskich władców. No i co się działo przez kolejne lata? Pomiędzy 1696 a 1763 rokiem zamek należał do Bernardynów, którzy no niestety pomału rozbierali warownię. To samo działo się z budowlą w XIX wieku. Dodatkowo wylewająca rzeka również miała wpływ na upadek zamku. No na szczęście dziś jest on ogólnie dostępny w formie trwałej ruiny, a jest także również częstym miejscem wycieczek i biwaków. A z zamkiem w Kole związana jest też legenda. Tym razem, a może kolejny raz, o nieszczęśliwej miłości dwóch młodzieńców do córki właściciela, więc włączyła się konkurencja. Och, tak jest. Jeden ze starostów zamku miał piękną córkę, o którą starało się wielu chętnych adoratorów. Pewnego dnia do zamku przybyła dwójka takich młodzieńców, którzy, zanim dziewczyna zdecydowała o czymkolwiek, podjęli decyzję, iż sami stoczą pojedynek o jej rękę. Następnego ranka stanęli naprzeciwko siebie. Nie powstrzymał ich nawet płacz dziewczyny z zamkowej wieży. Obydwoje oddali strzały, no i obydwoje padli martwi. Na pamiątkę ojciec ufundował im dwa pomniki, a duchy tych nieszczęsnych młodzieńców przez stulecia błąkały się po zamku szukając dziewczyny, no i prosząc ją o wybaczenie. Gdzie dwóch się bije, tam dwóch nie korzysta. Czasami się tak okazuje. Do tych malowniczych ruin, które leżą w pięknej ziemi wielkopolskiej, zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. A rozmawiała Marta Piasecka. Halfway

miejsce 25, spadek o 9 pozycji, Bartas Szymoniak ulotne, lpt.polskieradio.pl. Głosujemy na tej stronie, ale głosujemy także za pomocą trójkowej aplikacji, a w naszym studiu pojawił się Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Już zagłosował? Proszę nie. pana, proces trwa. Proces trwa, ale wszystko jest pod kontrolą. To my teraz o pieniądzach. Informator ekonomiczny. No i to o dużych pieniądzach, proszę pana. Zaczynamy od wiadomości i dosłownie z ostatniej chwili. Orlen podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Spółka wypracowała ponad 9 miliardów zysku netto. Najwięcej zarobiła na rafineriach i gazie. To nie jest źle, szczególnie w takim czasie bardzo intensywnych kryzysów, fuzji, bo pamiętajmy, że z jednej strony Orlen doświadcza wszystkich tych kryzysów zewnętrznych, takich jak wojna na Ukrainie, te post-covidowe reperkusje, jak i jest w procesie akwizycji. PGNiG, jak i Lotos zostały, że powiem, połączone czy wchłonięte do dużego koncernu i te procesy tam różne dostosowawcze na pewno też mają na to wpływ. To komentarz Marcina Roszkowskiego, ekonomisty, prezesa Instytutu Jagiellońskiego. Dodajmy, że spółka ma w planach przeznaczenie 36 miliardów złotych na inwestycje, jak czytamy w komunikacie, związane z bezpieczeństwem energetycznym naszego kraju. Przed nami jeszcze konferencja wynikowa, to o godzinie 12. Zmieniamy temat, ale zostajemy w energetyce. Program Mój Prąd rozchwytywany. Założony początkowo budżet 100 milionów złotych starczył tylko na miesiąc, stąd już potwierdzona decyzja rządu o dosypaniu kolejnych 400 milionów. Mówiła o tym w poranku w radiowej jedynce minister klimatu Anna Moskwa. Dokładamy 400 milionów do tego budżetu, obserwując, czy nie będzie konieczności zwiększania budżetu tego programu. Polacy przekonali się do fotowoltaiki prawdopodobnie, a myślę, że przede wszystkim obserwując rachunki swoich sąsiadów, które gwałtownie spadają. Pula programu będzie teraz wynosić 0,5 miliarda złotych i jeśli tempo wniosków się utrzyma, to pieniędzy starczy na 4 kolejne miesiące. Mówił o tym na naszej antenie Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień dzisiejszy mamy już 16 tysięcy wniosków na 135 milionów złotych. Zatem dziennie około 500 wniosków jest składanych. Zatem już trzeba się rozglądać zapewne za nowymi źródłami finansowania, bo chcemy, żeby ten program został z nami długo. Urzędnicy pieniędzy będą szukać m.in. w unijnych programach, a dla nas najważniejsza informacja jest taka. Warto nie odwlekać złożenia wniosku. Czas jest do grudnia albo do wyczerpania środków. Na co można otrzymać pieniądze w ramach Mojego Prądu? Na pewno na fotowoltaikę, z tym głównie kojarzymy program, ale nie tylko. Co jeszcze? To jest jeden komponent, ale jeżeli chcemy zainwestować w coś więcej, bo przecież mamy tą energię produkować na własne potrzeby i zasilać swoje urządzenia, to możemy uzyskać wsparcie również na magazyny energii, magazyny ciepła, systemy zarządzania tą energią, która jest produkowana z naszej mikroinstalacji. No i ta nowość w piątej edycji. Zeroemisyjne źródła ciepła w postaci pomp ciepła i kolektorów słonecznych, które przygotowują nam ciepłą wodę użytkową. Wspomniane magazyny prądu mogą być przydatne, bo coraz częściej w systemie w słoneczne dni energii jest już sporo i nie zawsze to, co w danym momencie nam zbywa, możemy sprzedać. W takiej sytuacji energię możemy po prostu zmagazynować. Kumulujemy energię w szczycie, kiedy instalacja nam pracuje, kiedy tej energii jest najwięcej wytwarzane, a konsumujemy ją w godzinach na przykład wieczornych, kiedy wrócimy z pracy i chcemy uruchomić wszystkie urządzenia, aby tą energię zużyć, a wieczorem nasza instalacja już przecież nie pracuje, zatem czerpiemy wtedy prąd z tego magazynu energii. Zainteresowanie magazynami energii jest coraz wyższe, szczególnie kiedy w grudniu podwyższyliśmy poziom dofinansowania do 16 tysięcy złotych do magazynu energii. Program działa, przypomnijmy, na zasadzie refinansowania. Żeby z niego skorzystać, musimy mieć na papierze zaświadczenie, że zainwestowaliśmy na przykład w pompę ciepła po lutym 2020 roku. Instalacja musi być zrealizowana, musi być wystawione zaświadczenie przez operatora sieci dystrybucji, że instalacja działa, produkuje prąd, wprowadza prąd do sieci elektroenergetycznej. Takie zaświadczenie dołączamy do wniosku, który w bardzo prosty sposób składamy przez generator wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a najlepiej wejść do tego generatora przez dedykowaną stronę mójprąd.gov.pl. Polecamy. Maksymalna dotacja to nawet 58 tysięcy złotych. Za nami trudna zima, tego nikt nie podważa. Ukazał się ciekawy raport pokazujący, które kraje Unii Europejskiej najbardziej zacisnęły w tym czasie pasa w oszczędzaniu gazu i prądu. Polska wypada tu nieźle, ale listę otwierają Niemcy, Włochy, Francja, Portugalia i Hiszpania, bo w tych krajach wprowadzono zarówno dobrowolne, i te obowiązkowe oszczędności. W Polsce obowiązek oszczędzania ma tylko sektor publiczny. Jesteśmy więc w drugim segmencie tabeli z czterech. Najniżej uplasowały się Bułgaria, Łotwa i Rumunia. To wnioski z raportu Saving Energy for Europe. Na początku tabeli czy na końcu, bez względu na to, w którym miejscu państwo dzisiaj są, głowa do góry i dobrego dnia. A jaką by pan informację wysłał pozaziemskiej cywilizacji o ludzkości? Byłaby jakaś informacja? No może te 9 miliardów zysków netto Orlenu byśmy wysłali. Czyli aktualności. Aktualności, oczywiście. Słuchacz. A chociażby w energii, jak pozyskiwać właśnie energię i jak dokonywać lotów szybko, przemieszać się w czasoprzestrzeni. Chociażby to, bo tutaj mamy ogromne zaległości. A czy to byłaby informacja z naszej strony, czy pytanie do jakichś pozaziemskich cywilizacji? Pytanie, żeby nam odpowiedzieli, co mamy zrobić. A to ciekawe, rzeczywiście. Save the planet i tak dalej. Mm-hmm. Ja bym jeszcze o szparagach może wysłał informację. A pan już tak, po pierwszych próbach? Dopiero raz. O, to wyprzedził mnie pan. Zadrożna pana koleżanka z redakcji wczoraj powiedziała, że ona to już wiele razy i że bym się pospieszył lepiej. No to ja też się czuję jakiś taki zmotywowany w takim układzie. No bo pan rozumiem, że ani razu. Jeszcze ani razu, a uwielbiam. To proszę czas bardzo. Jest krótki. W tej chwili proszę wyjść z radia, tak? To już koniec. Biegnę. Tak, tak. No i jutro się pan podzieli ze mną wrażeniami smakowymi. To słyszymy się i widzimy jutro. Marcin Jagiełowicz, dziękuję. Do usłyszenia.